اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك يا رحمة رحمتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة دلائل الفروع دلائل عقلية أو دلائل نقلية دار بيان فرقتي بيان دلائل وحية دلیل وحی نہ مراد آغا دلیل ہے کہ پائے کے ذکر دو وحی او یا مراد دو وحی لکا ارسال ہے سورہ ہود آیت نمبر 25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَتَحْقِيقَ سَرَىٰ إِغْلَوْنَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمْ فَلْتَا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ بِشَكَىٰ سَرْسَاتُ دُفَارَ يَلَوْنْ يَسْكَارَيْنِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِرْسَال مُرَادِكْ سَوَتِهِ دلیل وحی کی اور دلیل نقلی کی معمولی فرق ہے. دلیل نقلی و صافدے کے بعد کہ خبرہ تو پیغمبر پر حوالہ باندھی یا تو فرشتو پر حوالہ باندھی اور یا تو جنات پر حوالہ باندھی کر کے دلیل نقلی کو اور چھپائے کہ لفظ تو وہی کی کرتی ہو جائے ارسال کی کرتی نبی وسط دلیل وحی ویل اس بابا سبزی خبر کیا دلیل نقلی ہے کہ نوح علیہ السلام دا خبر کرے گا کہ الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم دعوت تصویر بیا بھوگا دو آغا دلیلی نفیلی دلائل استقراریہ استقرار کسیم دفار د طلب دے نمانا کا طلب الاقرار طلب الاقرار من الخصم دا خصم نو دمت مقابل نہ اقرار او اعتراف کا رسل کہ خصم او مقابل اقرار ہوتی اغیر اعتراف ہوتی او دا دلیل بھی دا وشان باقاعدہ مخالف او مد مقابل تک خبر معتری کی اگر باقاعدہ اقرار کر کیونکہ دا دلیل اگر مستمل پر طرف سے اقرار میں ہے حسن بانی ذی وجنا بعضی مفسرین حضرات کا مسمع کئی پر دلیل طلبی بانی ای وقت دلیل طلبی ہوئی اور مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ بلغة الهراج في طوال دليل عقلي على سبيل الاعتراف من الخصم ذات دليل عقلي وكفن دليل عقلي على سبيل الاعتراف من الخصم او په دلایلو عقلیو کې دا قسم دلیل دا موجود ګڼلی شي ډېر ځکه هغه قسم او مد مقابل ته ډېر کاري د قسم او د مد مقابل خبره هغه ته د دلیل په طور باندې ورته ښکوري د هغې نه خو بالکل انکار نه شي کولی ځکه د خپل اقرار نه او د خپل کول نه او د خپلې عقیدې او د خپلې نظریې نه انکار بیا نه شي کولی او هغه خبره مضبوطه خبره وي چې ستا مدې مقابل او ستا دښمن تا سره تسلیم او شاعر وایي که نه ومریحة ما شهدت لها ذراتها والفضل ما شهدت به الاعداء حيث قطع قضي اذا اغيب بنعم اعترافك اذا ماذا بنت السلام ومليحة اي وهكينة ما شهدت لها ذراتها حيث زنانا اغيب اذا اغيب بنعم اعترافك اذا تسلام او بن دبلی بن دا خستوالی دا صفاقو دا کمالاقو حد تک امکان اعتراف نہ کئی نہ تسلیم نسی یوہ بن دبلی بن پا بارن کیوں کن چلا سکتا دا او دا کمالاقو والدا تو یقیناً پاہی کہ با آغا کمالاقو صفاق او خسن او خوبی جمال دا بکی موجود او والخلق ما شہدت به الاعداء او کمال اغا کمال تے اس کا دشمن اعتراف کی کہ واقعی پر نکل کی کمال ہے لیکن معتقدین ہو آئی کو خود تسلیم ہے کہ رجاب سر تعلق کی رجاب سر امین ہے رجاب سر عزیلتی تو آئی کو خود ساد فضل اور ساد کمال اعتراف کی مجسدہ مت مقابل او دشمن بھی او اغو وجہ اخلانی کے دا کمال ہے تو یقیناً اغا کمال با کمال ہے دا کتنا دلیل دا انتہائی مضبوط دلیل بہانے کو کہا انو قرآن مجید دا کی قسم دلائلی استقراری و مشکر کئی سورہ النمل نلکم پارا شپیتم نمبر آیت Thank you. پڑوان دے دنو لسرے پارے آخرائے آیت قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام اتریتا الحمدللہ ساری ساتھ اللہ تعالیٰ لرا وسلام على عباده الذين اصطفى او سلامتي على عباده فبندگانو دلّا تعالى باندي الذين فبندگانو اصطفى كالصفا اكرده دلوي اصطفى هم كالانتخاب اكرده اللّا تعالى نزا اللّا تعالى فدا منتخبو او فبندگانو بندگانو سلامي او دین تا خود کا کہ اعمال خیر آیا اللہ تعالی پر دے اعمال تریونا یا غفر کی دے شریکان کئی دا اعیا پر دی او کنا تعالی کو ہے جو اولویت کے اعتبار باں جو قدرت کے اعتبار باں جو تصرف کے اعتبار باں تو کوئی تو دین تا خود رضا خدر این پتا کہ خود تسلیم ہو لے اللہ سے جب جلال روح تبہ رب کچھ ہر بات دے ہوتا ہے رضا کٹول و خدایان اس لئے دے ہوتا ہے وارپس دے ہم قدی باتی دلائل استقراریہ کہ اللہ جل جلالہ ورا دے نو صرف اور صرف اللہ جل جلالہ معبود دے او ساسو تا شریکا ساسو تا ذہن او ساسو تا نظری او دا اعتقاد مطابق ورا دے رائی کو علومیت نہیں سرے ایک نکمال نہیں سرے نو ساسو تا نظری ہے اور پس ہندو دلائی نے استقراریہ ذکر کری او دا لنبائی آیت تھی ام متصلہ دے او دی ورپسی دلائی استقراریہ تھی ام اغم ان کا حیات فمانا دبل بانے رہے اللہ تعالیٰ ہوا دے او کسا تو شرکا ہوا دے ننا شرکا ہوا دے نہیں بلکہ آغا ذات ورد ایسا سمانوں نے پیدا کر دی مکہ پیدا کر دی ساتھ کہ خدای نے پارے سن شریکان مقرر کر دی فائد کی کم یہ ذات ساتھ ایسا سمان سے وجود بر کر دی اور اس مکہ سے وجود بر کر دی نکفارہ کے خالق سے سماوات ہو اور خالق سے مکہ نہیں کرے بلکہ کشان کے معبود مکہ نہیں کرے اب من خلق السماوات بلکہ آغذات سے پیدا کردی آسماننا والارضا اوزمتا ام من موجود دے او ام فمانا دبل باندے بلی اللذی خلق السماوات والارض ساتھ سورہ کا بورا نہیں بلکہ خالق تا آسمانوں اور خالق نظمتی بورا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَعْطَاكُمْ نَازِلِكُمْ تَعْبُدُونَ مِنَ السَّمَاءِ دَاسْمَانَ مَا أَنزَلُوا لَكَ فَأَنفَتْنَا بِهِ فَسْمُنْغَا زَرْغُنْ كَرِدِي فَدِي أُبُو بَانْدِي حَدَا إِكَا فَابَا تُلَرَا زَا فَابَا جَسِنْ سَرْخَادَا حَدَا إِكَا بَسَاتِينَ او بچا کرو تا رہے دے رہے رونق دے رہے باغنا خستا باغنا کرو تا دا او کلان کے انتفاق دے لکہ خرکت غائب کی غرہ انگرد غائب کی غرہ او بیا دے غیبوت نا تکلن تا انتقاب فا انبتنا دیئے حضار قضا فباہ دے ما كان لكم نشتري فقدرت صافك انتم بتو شجرها ذات صافو ضربني كي يقولي لدي باباكو اكرام ايا معبود شتري مع الله تعالى تعالى ترى بل سوف خالق تسمان الله ترى خالق تسمك الله ترى زبارا قرمون كي الله ترى او کڅوغه صاحب باغونو جوړونکو جوړونکو ذات الله تعالی دې د دې ونی الله تعالی جوړونی کړی دې د دې نه پات په بیا په څه څه اگر الله ته په خوای وای ته تاسو ور کړی نه نه ته الله جل جلاله لا الہ الا هو بل معبود کني سره بالکل استثناء بل هم قوم يعدلون اي يساوون به غير الله بي مصادقه الله تعالى سر غير الله حالان كده الله تعالى غير الله فنسك اس مساوات مستقر ذكر الله تعالى خالق ته او غير غير خالق ده خالق او ده غير خالق فنسك مساوات مستقر خدا ده غير كجربي ده او ده ده ظلم ده ده ده بانصافي ده چه ده اللہ ترا و ده غیر اللہ پنیت کی مساوات راولی دیتے ویلی کی تصویر حق الفوائد الآلیہ عادل یعقل عدولا او عادل یعقل عادلا دعا تو یہ حق پیٹی کی مصدر عدول کی یو توجیح کی او مصدر عدل کی بلا توجیح کی دا یو دلیلی استقراری کیو ورپسی بل دلیلی استقراری دیده کم هم پا مانا دا بل بانده دید او من موجود لید بلی لذی جعلت ارض قرارا و جعلت خلالها انهارا امن جعل الارض فتح اعضاء شکر زولی دا مثل را قرارم قرار قرارم موضع قراری زید قراری دا اصول دی کابلی برسولی دا دا رحایت کابلی برسولی دا ورنداخو بلکل را پیدا فزلزلہ کیوا فقرارت کیوا دا اصول دی کابلی نوا وجعل خلالها اوفيدا كردي فميس لغزمك كي انهارا نهرن لرا وجعل لها رواسيا او برزولي دي تزيد فارا رواسيا هنا مزبوط رواسيا جبالا قوابتا محكم او مزبوط مزبوط هنا كده اسمك بيلن او توازن برابر كرده وجعل بين البحرين او في ذاكره الله تعالى بين البحرين فم يلتقوا سمندرون في حاجزا يو فاصل لرا حاجزا فاصلا ومانعا يو طرف تا خوضيو بي او بل طرف تا ترخيبو بي او بیاو بسر ملائی دی او دا خوکی ولی ذکر چکم ایک تردی او بی داری کتافت دیوائی او چکم ایک وگی او بی فائد کے لطافت دیوائی اِلَٰهٌ آيَاتِ مَعْبُودٌ مَعَ اللَّهِ جَلَّ ثَلَاثَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ بِيَسْتَرْجُو إِلَىٰ يَعْلَمُونَ نُكُوِيهِ فَذَا سَبَبُ فَتْحِ حَقَائِقِ بَانُ نُكُوِيهِ نُؤَدِّي هَذَا الْمَعْلَى بِيَسْتَرْجُو إِلَىٰ يَعْلَمُونَ واسطے بل تکڑے استقرار ہم من یجیب المصلا پر کے آزاد کی اجابت کری المصلا تا مصلاح انسان اذا دعاو فا وقفی سبے فلنم کی اللہ تعالیٰ تا ویکشف السوء او تے ازال کری تکلیف ویجعلکم خلفاء الارض او گرزیتا سرلا نائبان تزمکی نشکم ذات تا کرنا کری لو دې ته اولوهیت لپاره غواړی او کله چې دا په جهان مجسمی مخلوقات اکلاون آیات معبود مع الله جل تعالی سره منا قلیلا ما تذکرون دې له سوچ کوي تاسو قلیلا ما دا اکل کې مبهول مطلق ته مقدم شوی دی تذکرونا تذکرا قلیلا ما یو معنا واضح شو تاسو تعقل کوئ سوچ کوئ خو ډیر زیات لږ دنی برابر کرا ده ذکر کلت دے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دا کله کله په معنا د آدم باندې راځي تاسو ډېر لږ سوچ کوئ یعنې نه کوئ نه یو ورسره مفهوم واضح او بل لفظي اعتبار سره مسله حل شوه چې قلیلت کې دانه پر څه بنیاد ده نظارہ مقبول مطلق کو بنیاد بانے مصدریت کو بنیاد بانے دا صفت ہے تو فرد مقبول مطلق مخلوق شکم اعراب تو موصوف ہی اگر اعراب کے صفت ہوں گی تذکرونا تذکران خلیل الما او ما تذکر دا ساکیب دنا کری دا ورپسی سلورم دلیل استقراری ام من یهدیکم بس آزاد کی خائصہ ستا لا ام من یهدیکم بس آزاد کی راز مالکی ستاکو فی ظلمات البرنی پشتدائدو در اوٹی کی والبحر او پشتدائدو در سمندر کی ذکر تو ظلمات سے مراد سے نشدائی کی اور یا سے نا ظلمات میں نیتیہ واقع ہے نبیہ بے مانا کی ام من یهدیکم بس آزاد چرا نمائی کئی ساسو فی ظلمات فرحی فا اغا یرود اوسی کی بل نجومی لیلا دشتی سفر کوئی نسطور پا گورے ندار رہنمائی کیا والبحر او فاعت يرود سمندر کی ایتب جباری و الى ما تالک نحارا سمندری سفر بھی او درسی کوئی نغرون سبوری فائی بانی دفل سمت ساجن کوئی لذا انتظام در اچھا کردے دار لکھلا کردے ومن يرسل الرياح او اغزات جرادی کما واغانو لرا خوشرن سی ورکون کی بین یدی رحمتی روان دیت رحمت ددنا کے باران بین یدی رحمتی اے خدام المطر دبارہ نروان باران را روان کی جزاری نروان دی نرم نرم او یحی قر اللہ سلیم نلذي في موسم الجيل كرم شوير إذا رجعت إلى فيها وغان وتدي في أخبائد السير أو الرحمة باران نفكم سراك إذا كارت كي نا أغاق إذا أرده أو كتاك سيدا سراك إذا نردي كده نا أغاق إلا أدراون آيا مابوس دي مع الله تلا سرا سرا بلتو نلا بلكل نا تعالى الله منزه الا ترى عما دعاتنا يشركون كي شركان كي تعالى يتنزه يشرك الا ترى منزه او فاك الا ترى دولون امراض او بین جسکی ندا دولون امراض علوی معنوی دا بانر چا اللہ دا تجللو برد او دغیت بیان دانی دا او دغیت نفری اللہ او مشرکین ملزی اللہ ویلان دا دغیت کار سای برد دغیت کار زیند مالا خبر دولون امراض او بین جسکی ندا دولون امراض علوی معنوی دا شرط دا اللہ کی تجلی علیہ وسط او شرط کی دا دی دغا شوراکاو خدایا اللہ جلی جلی علیہ وسط دفلی مرتبی پیدبار سر دیر اوچت تے دا اغد ازاد سر اس سوک نیشی برا بڑی دے ورطسی بد بہلی استفرادی امن یبدعو الخلق آیا آغتا جاہ پیدا کئی الخلق مخلوق لرا نو ام فمانا دا بل بانی او من فمانا دا اللہ جی بانی بلکی آغتا جاہ پیدا کئی مخلوق لرا ابتداء ثم یعیدوه او بیاد پیدا کئی ثانیا ومن او اغزاق يرزقكم في رزق بالخيساسة من السماء داسماننا والأرض او دزمتنا يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات دبرنا اللہ جل جلاله باران لا وره اغیسر اب دزمك كید انبات صلاحیت پیدا کیجی او دزمك ذرغنا کیجی نو کم ذات کے اقتداءات مخلوق پیدا کر دے او کم ذات سے ثانیاں دوبارہ بے پیدا کر دے نو دکھا ادا دے او کسا خدا سے بس او اجدہ خدایا او کم ذات کسا خدا رزق سفارا دبارہ نا دو خبو انتظام کر دے او دسمکی نے تزرگونے انتظام کر دے نو دکھا ذات معبود دے او قصاو صدا عجز او بیمت و خدایا نا باقیدتا پوچھتے اِلَهٌ خَيَا مَعْبُودْ شَدَئِ مَعْلُ اللَّهِ دَلَّا تَلَا سَرَا بَلْتُمْ نُلَا نصورت قلائلی اخلیہ استقرائیہ کا بیان ظاہر جو دلیل پر جواب کی دلیل پر نفی باندھے مجبور ہے بخلا کرا کبل معبود کا سوچ کرے نہ دادا کرنا اللہ کرا کے نہ تو خدا کرا کبل معبود کا سوچ کرے نہ میں کہتا ہوں اس بات کہہ رہے اس بات کے پاس دلیل کہتے اور پچھے اتنا تو دلیل اصلی مطالبہ ہے کہ شرک کا حق صحیح بھی اور اللہ تعالیٰ کا شریک بھی میں زیادہ اس بات دلیل کہتے اور پتی وائی قل وائی اے سے عمل اترا مدوی سا ہاتو قرآن کم ساتو پیش کئی دلیل پر ان کم تم سا جلیل تو کیا صحیح سا سوری سنی دلائل اقلیہ استقراریہ اگو دخیر اللہ دا معبودیت نفی کری کتا سرا دخیر اللہ تو معبودیت پہ اثبات پان دلیل دین پر پیش کری تا کیا سوزا نیزان مختلف اصولوں میں کہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس طرح لیا ذائقہ ذائقہ ملا دوں وہ مسئل سے نہ برابر ہوا سل سے رسول بلائے اور پسیت رہے مسئل سے نہ سل سے رسول شکایات شکایات جمع تھے شکایتوں نا کہ پختوں کے وطنوں کا گیلا وہ گیلا اور گیلا کی رہے لذا کا خفگان کو طور بانے گی کہ اوکا نیت کو الفکار او اغوش اور قرآن مجید کی شکایت ذکر کی بھی عمومت پر کلمے دا قالو بانے دی مشرکین و دی مخالفین و داو دی دائیو دی حالانکہ دی لدہ سنو بین پکا دی پکم بنیاد پر دا خبر ہوتا اور قرآن مجید شکایت ذکر کی دو طریقوں سرا کلا سرد جواب نہ او کلا بدون الجواب شکوام ذکر کی او دے شکوی سرا جواب ہم ذکر کی او کلا نفس شکایت ذکر کی او جواب ذکر نکی یاد دے بجنا سداری جواب ذاہی او یاد دے سزار کو بنیاد ذاہی سورہ آل عمران سلور مپارا آیت نمبر 131 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا انفاق حکم وکړ. نو چې کوم یهودا درات او کوم د یهودو نه متاثرینو منافقان نه هغوی په دغه حکم د انفاق باندې خطرناکه تبصره وکړه. د دې پیغمبر علیه السلام چاندې جوړ کړې د څه دپاره؟ د خدای د دین دپاره او د خپل امت د غریبانانو دپاره. حالان چې رزق ورکوونکو د الله ذات دی، نو خدای چې غریب شوی دی هغه جو خپل مخلوق ته خوراک نه شي ورکولی او د دې سهولیات نه شي برابرولی. بیا اوس زموږ نه مطالبه کوي چې چنده ورکوي، انفاق ورکوي، دا خطرناکه تبصرې وکړه. حالانکه دا ډېره ټولو خبره ده. نظر فکر کړئ، لقد سمع الله پتا چې سرا واورېدله الله تعالی قول الذين بينات اسكان قالوا شرعي ان الله فقير بذلك لك على مقاد. لذا الذين قالون مراد يهود، يهود لا خبر لك. او فقط فقط انفاق وشبيله فانفاق فقط داري سمعنا لك ولي او سفاره دي سفور دوائی دی بند پا مرائی پانی می خلوار غیر کا که دا مال که نما زان تا کلی او انفاق کو داگی که سمجھتی که براز دی. نو اصل کی سفارو ما دا پرسو و پا او اقبلا ما دا پرسای پانی پردا شولا نو دا انفاق تو حکم مزاد دیو راو کور دین تا مرانا خبر. شہر کی رکھا خبر کرے کوئی باہر رنگے کے خالی جانا نی کوش من اندازے قدرت رامی شنا کم جو سنگ لے ہو ہے نو اچھا شان کے لباس واقع ہو کہ کم قسم لباس سے ہو ہے جو کمی تو پتو بیٹھے پٹے ہو سر رہے جو پینٹر آو شک اچھے او کار شان کے لباس اچھے نو لباس واقع ہو وہ زمانہ پر کپڑوں کی نگا لکھی لے جو ہوتا دا انداز سے نکے جنم لکھت ہو دا خامت سے نکے جنم چکلانے کیا نمرا رکھتا مزای په ځای کې دی چې موږ به تاسو حکم د انفاق مزاق وړو کو بس زمونږ په ځای کې کفر باندې او زمونږ په دغه ماده پرستای باندې او کوڅه کورای باندې پردار دی نه بهر رنگ کې خالی جامه نه کوش منن دازي کده تر نه شنا کړ ته نو راځه خبر نو الله جل جلاله دا شکایت کراولې ده. لقد سمع الله فتا کی سرا اور ادریتا لا ترى قول الذين بنادا كسانوا قالوا تدعوني ان الله فقير فسك لا ترى محتاج الله ترى محتاج ولي بانفاق مطالبه في ونحن اغنيا او من مال داران جو زكا زمنا مطالبه بانفاق من غريش تمام يو خدای غریب دي نو الله جل جلاله کې راځي وای کدی تاسې قسمه خطرناکي او زهريله پروپاګاندا کې داون ورکړي او صرف او صرف دا پروپاګاندا نه د دې کوم عملی چوکونه دي نو هغه نه کوي صرف وینا نه د دې هر کول او هر عمل هغه نه کوي هغه کول چې د دې پروپاګاندا څه څه کوي او عمل د انبیای کرامو د وجیرو په شکل کوي نو ورپسې نقلي اعتبار سره ما فعلو مؤول کوي په مصدر باندې ما مصدري دی نو دقت کوئ اتفق برابر شي مفهوم یې موافق شي سنكتب قولهم وخطب الانبياء د دې بیناو نوټ کیږي او د دې عمل هم نوټ کیږي چې هغه څه کړل او سین د فرد سلب دی سین د فرد سلب نه دی بلکې سین د فرد تاکید دی سنكتب ما قالوا فتاتي كرام غليكو بينا دوي وقتلهم او وجل دوي الانبياء في غنبران لرا بغير حق فرما حقا نو قتل د انبیاء کرامو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په زمانه کې چې کوم یهودو هغوی قانون کړی د دې آبا او اجداد انبیاء کرام پیدل کړي زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام دا څلور ډېر بڑا انبیاء کرام خدای د خپلو آبا او اجدادو په دکتر باندې مطمئن او خوشحاله او پای باندې راځي چې دا ټیک کار کوي دې وجه نه کېږي په تاسو او یا په دې اعتبار باندې چې دا دای اراده هم د قتل وای په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ځار کړل او نبی ابن اعظم او زابدونو کې جاتو کړو د نبی اسلام ته وځي لپاره قوت نه کړی ده ونقول او قبوائي من لا تيسا جوقوا عذاب الحريق وسكي عذاب بقور الحريق اسم النار حريق ذا بقور نمي وسكي عذاب بسيزون كي سيزون كي سيكي بقور سورة بني اسرائيل آية نمبر 9 سورة الإسراء والمعراج وقالوا او اوی دی کفارو لن نؤمن لکا منگلیل کے تصدیق نکوستا اے پیغمبر علیہ السلام حتی تفضل لنا کردے کوری چیتا جاری کی کمن بفارا من الارضی تزمکنا یمبوعا کمیلا چیتا شو پری پر دیر جسان کی کمن بفارا کی کمیلی گا اسی لمنگا تا پنگوت پانی ایمان داوتا پیار نیو لن نؤمن لك لن نصدقك لا امن يؤمن ايمانا تلك كلام راجي فما لا تصدق راجي من قدر کستس ایک نکوتا حتی تفجر لنا تبی پوری تسجاری زمند پارا من الارض تزمکنا یمبوعا کنی لرا نسی چینا روان اکی خدی رہ جستان کے من بومنو کہ واقعی تا پیغمبر ہے دا یو اشکات پا پیغمبر علیہ السلام ہو دا نبی کریم علیہ السلام تا دے بسکول دا پارا او زیب اشکال کی کو او تکون لک جنتن یا دا تیشیستا دا پارا یو باغ من نخیرن دا کجرنا وعنبن او دام مرنا فتفجر الانهار جفت جارج الانهار ونولرا خلالها فم يتدغى بابا تبي تفجيرا فروان ونسرا سباغي فائق كجرو مي فائق انبرو مي او فائق زائد فزائد عن الولي جدا كارو كلا ادب من تسليم اكو جواكي تفي غمبري او جخرطور دا كار اي كده شوي نمن ستار قوت منلو تسيار مي دائتا نبي كريم علیہ السلام و السلام تب دے بزاقولو اچھا سکول تو پر اعتراض او بل اشکار او تسکت السماء یادا سراؤ گرزے پا آسمان لرا کما سعمتا لکس رنگی کی گمان دستا صدا وائے کتاسو دا اللہ جل جلنہو توفید اونمانا او تاسو زما رسالت اونمانا نو خدای پتاسو باندے عذاب راولی دا آسمان در بانے رو گرزے نظر آگے گرزو رہا ہے او یاد کما زعم تمانا دادا جستا تذبیه دادا کہ فکر بے قیامت کے بعد آسمان ٹکری ٹکری کی ازت سما اون شقت ازت سما اون فطرت یوم تشقق السماء بالغمام تا نبیه دادا سیدہ بچی نو اوزی اوکا اوزی اوکا نمونگا با ارد تا پیغمبر اغا تسلیم او ترتو کوری ستاد آسمان نه یو ټوکله په هم باندې را غورځولی شوې نه ده نو تر هغې پورې موږ ستا رسالت منلو ته نوي تیار ته دا څه چلې وکړو د پیغمبر علیه السلام وسلام سره بې بسه کولو د عاجزه کولو کوشش وکړو حالانکه دا انتهایي هر جرم دی او تسکت السماء یا دا چې ته را وغورځې آسمان لرا کما زعمت لک سرنجی چې ګمان کړی تا علینا په موږ باندې کسفن ټوکړي ټوکړي کسفن کسا کسف دا جمع د کسفتون ده لکه څرنګه چې کسا دا جمع د کفعتون ده کسفن کسا ټوکړي ټوکړي نو انا د ایمان لرم او تأتی باللہ یا تراتلو کا فاللہ تعالیٰ باندھے مقامت والملائکتی او فرشتو باندھے قبیلہ مقامت او تأتی باللہ قبیلہ والملائکتی قبیلہ منتا اللہ جب لجلالو مقامت پہ چھتے لکھ خدائے بس من بتاؤ منو کہ واسی سے پیغمبر ہے او یا تمن کا مقامک فرشتی ہو گیا کہ اگر استاد نبوت تصدیق کی زمان دروان ہے کہ واقعی دا خدای پیغمبر ہے نو ارو مون بیا تا تسلیم کو اصل نہ تسلیم ہو او یکون لک جنت او یکون لک بیت یا دا کی ساد پارا بیت یو پور یو بنگلہ من زخرفین دسرو زرنا من زخرفین من زہر دسرو درونا جداغی کرواگی جداغی چک او دار کے لیتا اگری دور لوازیم اگر دسرو درونے نکردار سے دسرو درو بنگلی دورا کزان رفا نمم بس تسلیم کو جواتی سے پیغمبر ورنہ میں تسلیم او صرفا في السماء يا ذات توفيق في السماء بجانب الاسمان کی نو نبی کریم علیہ السلام کو معراج دخل نو ورطتی ذکر کہی وہ صرف او صرف معراج دخل نہ خطل نہ دا اس کا جانا پر سالین کتاب را کر رہا ہے دانا جی بس دبار گاوانا تش بار اقل نہ ذا کربا مکمل کتاب را رہے نو ارہ بری منو ولن نؤمن لرسولك او منغا تصديق نقول هرگز لرقيك تحفظوسا لرقيك لسعودك دولة خليفة يو رقية جرقة رقيا حفظوسا لرقية أو يو رقاء يرقي رقية دمولة لرقية وقيل من راق اغا درقا يرقين فزربا يضربون او رقيا يرقى فسمع يسمعون ده حفظه تغلق ولن نؤمن او نرجز من تصديق نكو لرقيك لرقيك تخفضو تا اسمان تا حتى تنزل علينا تبدي پوری تنازل کی پمنگ باندی کتابا یو کتاب نقرأه چمنگ الولو اغیر نکتا کارو نبی بکلے تو نمنگ بتا پیغمبر تسلیم کو او کدا کارو نبی انت لے تو نمنگ بتا پیغمبر نہ تسلیم کو اور ہر یو اسکال لغو دے او باطل دے او ہر تو غائب تھا اسکال کدا بے بس کو دا دای کہ بس دا دای پلا خبر اسی لکدا کرو کو عام طور دا غد وقت نری لکدا کرو نہیں کی پرا کرو دا پلا خبر اسی بے بس کو دا دای ہر تو غائب دا غائب نو اللہ جل جلالہ دے شکوی پر طور باندے ذکر کل دے تاسو لے خدا سے خبری نکل پکا دے داری پر بسکور کو تاسو لے پارا مناسب نہیں تصوری دا اعتراضات کل دے در کتور شکایات سو شکایات کی لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الارض ينبوعا في يوم او دين او تكون لك جنه او دين او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تنورم او تاتي بالله والملائكه قليلا او تنزم او يكون لك بيت من زخرف من زخرف او شفقم او ترقى في السماء تو اس کا راست شپک شکایات جدا سے دلنو پور پکا ورپسی اجمالا جدا کہ شپک وارو اعتراضات او شپک وارو اس کا راست ہونا جواب قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول او تدک اشکالاتنا تا جواب کن بجوری نفاسا مالفاظ وی بھائی ما تا رسالت دعوی کری دا ما تا خدای توب دعوی نگا کری حاصل دا جواب دا سخا بھائی تو رسول بشر جو خدای نہیں ما تا رسالت دعوی کری دا ما تا نبوت دعوی کری دا ما تا خدای توب دعوی نگا کری دا کرونا خدای کری مدد کمانا چاہا ہر کن تو الا بشر الرسول به په معنا د ماشي قرینه ته الا راشي د حرف استفهام نه رسو چې الا راشي نو هغه دا چې استفهام هغه په معنا ده نفي باندې قل هو ايه پیغمبر علیہ السلام کی تا سبحان ربی پاکی در رب زما درا اللہ کا ظاہر کمزور نہ پاک اللہ کا سر نپوری حال کن تو زنی ما الا بشر رسولا مگر بشر لے گئے شوی ما خدای دې چې بشر نه زو خدای او ما خدای دې کې چې پیغمبر نه ما زو خدای مجھے تاو سو سو آئی کی بدلہ رکھو بلکہ خوزو خوزا واما چکتا بشاری ما نسلنگی کہ آم پشارتا چاہتی کی تبیلہ دو مشکل کرے ایر جاتا کہ اللہ جل جلالو دخر کے عدد او دموجزی کو دور باہر زمان پلا سکے آزان کے سے تو جسنگا آم طور تاو سی جیسے کو ایزیم مشکل کرے او زمان اس صاحب کو استاو سپمیت کے فرق اگر رسالت کے ما در رسالت دعوا کرے ما در خدای طور دعوا کو نہ کرے دا شکایات هم ذکر کړو او اجمالا وسره جواب د شکایاتو هم ذکر کړو او داسې جامع جواب څه ده هر بې لپاره جواب کړي ورفتي بلا سلسلة سلسلة التصنيفات والتفسيرات ده التصنيفات أو ده بشارات السلسلة ده الترغيب أو ده الترهيب سلسلة او مقصود د تفریح ترې نو هغه دا دی چې مخالف دعوه تسلیم کړي دی مسله تسلیم کړي مسله ومني زکات د تفریح مقصد دا دی که چېرته دعوه دې تسلیم نه کړه او مسله دې ونه منله نو په دنیا کې به سزا عذاب درکولی شي په آخرت کې به سزا عذاب درکولی شي تقویف تم کئی تغیرشی یری ورکول تغیرشی او تدیف و مقابلہ کرازی تبشیر او بشارت و بشارت او تبشیر دا مومن دا پارے جسو تسلیم دا دعوو کی داگر دا پارت سے انعام دی و دنیا کی سی دی فاخرت کی سی دی او تخویف پپر کور کے فتوا کس مرے تخویف دنیاوی او تخویف اخروی دارن کے بشارت ان فتوا کس مرے یو بشارت دنیاوی او بل بشارت اخروی تخویف دنیاوی سورہ مریم آیت نمبر 98 وَكَمْ آلَتْنَا قَبْلَهُمْ سُمْرَدِي سَبَا كَرِدِ مُنْغَارُوَانِ دُوِيْنَا مِنْ قَرْنِمْ دُ أُمَّتُنُنَا مِنْ قَرْنِمْ اے من الْأُمَمْ کمو کمو کمو کی دا پیغمبر خبر نظر تسکیم کری او داو پا داوت پانی لبیک نگی بیلی سمر قومو نداتی کیا آمی سبا کری اقول حالات کلو قوم رو طرف سے اشارہ رہا کہ اگر آدیانوں کو شکل کی دی کہ سمودیانوں کو شکل کی دی اور خود شعید علیہ السلام و السلام دو قوم کو شکل کی دی تو فرعونیانوں کو شکل کی نمرودیانوں کو شکل کی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ أَوْ تُمْ رَدِي سَبَا كَرْدِ مُنْدَا قَبْلَهُمْ رُوَانِ دِسُوِنَا مِنْ قَرْنِنْ دُمَّتْ مُنُنَا هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُ هَلْ سَرَا آیت کی هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ آیَتْ وِلِي دُوِنَا مِنْ أَحَدٍ يَوْتًا اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا اَوْ يَاتَ اَوْرِ دُوِي دُبَرَا فَشَعَ دُقُّ رِكْزًا سوتن خفیان معمولی آواز دقو پشا کرے رکن سوت المشی بند کی قدم اخلی قدم اب تو کشن لے رہی سختوں کی سطح کالے و تو کالا نچی موجودی ویل کو دے ملی او چې ختم شوي فنا شوي نو بیا د هغه رویت نه کېږي او چې ژوندی وي حیات پکې وي روغ رمټ پرې ګرځي نو د پښو کش پرې واوري او چې هغه بالکل فنا شوي ختم شوي نو د هغه د پښو کشار پرې واوري دا کنایته د آدم وو بالکل معدوم شوي ختم شوي نه په سترګو باندې لیدل شي او نه د هغې د پښو کشار ته اورېدل شي ولې معدوم دي ختم شوي دي بالکل دا هیڅ اثر نه پاتې دا هیڅ نشانه نه پاتې ختم شي ویل کېږي نو دا تفریق تفریق د دنیا ویلې په دنیا کې الله تعالی ته هغه نام نشان بالکل ختم شي دا تفریق د دنیا ویلې اور تفریح اخروی ہم دب کسلت کی آیت نمبر 3 کی تو ہو رہی اور وہاں اتنا بشارت ہے اخروی دے ارتھ نظام سر دینی طور نوٹ کے بے ترتیبی رانی دیکھا بشارت اخروی دنیاوی پائے کے بیان میں بشارت یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا نیکان خلق پر تو قیامت کے اللہ تعالیٰ سے پیش کی گئی ملمانوں کی شکل ہم با عزت طریقے سے مذاق بشارت ونسوق المجرمین او شرب منگا مجرمان لرا الى جهنم جهنم تاجر داتگی نسو اکثر تا سارو پر ذکر کی صاحب آکست ہوئی کہ ساروی پتی شا کروان او قائد آکست ہوئی کہ ساروی نمک کے روان دی نفتی سوک کے احانت سے شروع بے غلو بے زیبانا بے بکلہ کی کلتی کئی فرشتے لے آزار دی دبائی دی ونسوق المجرمين او شرب منغا المجرمين مجرمان لرا الى جهنم جهنم تا بردا تبي ويركم جمع واردون او وارد تبي تبريش لذا فنتيلا سوک چه آخرت قسم چه نظام بسکول واری نو اغای که خدی دنیا که در پیغمبر خبر قسمی چه او بس اخیار نخیار دیمی در دیت پارا پس سفارش که شروع نیسی کوله و دنیا که مجرم بیام سو که سفارش که غلاج و کفر او شرک سال چه جرم ده که پا آخرت که دده نشفاعت مستی لا يملكون الشفاعه طيبه اختيار لري د سفارش نو په دې لپاره باندې سفارش کوئ چې هغه به کوئ ما شفاعت پي ولیکن کسوک مومین بھی در مومین دفار صفات سے لا یملکون الشفاعت طیبات اختیار نگری در شفاعت الا من استخذا مگر آجا سے اغلی چلی عند الرحمانی صلی اللہ تعالی باندی حفظا وادی لرا شاید در اللہ تعالی سر وادہ کری او در اللہ تعالی وادی قبول کری نبس داخل دفار صفات کرے دی او دو وعدی دا اللہ تعالیٰ نا مراد اغا ایمان ہے دا اہل کی ایمان دا فار شفاعت کرے ندا تقویق تقویق اخرجش د کافر او د مشرک حالت په خاطره کې ډېر ناکاري د سالو په شان کې برا کې شي شړلې به شي جانم تا او اوږي ټیږي به او پھر کو د شفاعت او د سفارش سے امکان نه وي او کله با تفریق دنیاوی او تفریق اخروی دا دواړه په یو ځای کې مراد لکه سوره آل عمران آیت نمبر 12 درېم پارا قل وارئ پیغمبر اسلام الذين آتاكم الكتاب وتشكو فرکلے ستغلبون اثر به مغلوب او غرور شي تاسو په دنیا وتخشرون او جمعور به شي تاسو الى جهنم جهنم تا في الاخره دو کفر انجام خطرناک دے دو کفر انجام تو دنیا کی مغلوبیت دے او پا آخرت دے جہنمیت دے تو دنیا کی پا مغلوبہ دے گئے تو مسلمان ہم بلا سا بوارت رہے گئے او پا آخرت کی پا جہنم کا بوتے گئے ستغلبون ستش مغلوب بکی شیطاتو فی الدنیا و تخشرون او جمع بول بشی الى جهنم جهنم تا فی الاخرہ و بئس المهاد او ناکارت بشون دا و بئس المهاد و بئس الفراش هي مقصود بزم منظور بزم دا سے ناکارا جس طرح رکھتا جانا تو جہنم پشا ہے نو ستوغ لبونا دا تخلیق دنیاوی شو او تخشرونا الى جہنم تخلیق اخروی شو بشارت دنیاوی دا بشارت مقصد دجوی دا مومنان چه دا دیت دجویو کی دیت مطمئن شی او خوشارش په ایمان باندې پنه کمل باندې دنیا کې تاسو ته ملایي او په ایمان باندې پنه کمل باندې په آخرت کې تاسو ته ملایي سورې اصحاب آیت نمبر 13 اتیشتمه پارا بلکه در کو د سر نو غوړې نو تاسو د هغه چې بشارت د نیوی او بشارت د اخروی دواره بشارت د اخروی او اخرى تفكون على نصر من الله وفتح قريب او د الوان کنا بشارت د اخروی یا ایها الذين امنوا اعتصموا في ما نرود هل اصلكم ايا نمايكم صافتا على تجارت بدات تجارت باندي تنجيكم تنجات تركتا ستا من عذاب اليم تازاب کرناتنا ندات تجارت بدات کنا نغير ولنا بلا جواب ربتي بلا يلا خام خام سرا نمايكا دات تجارت او دات بكتا رتوها ورسيغة تجارت ونیا اغه تجارت دار چې تؤمنون بالله تاسو به عقیده لرئ په الله تعالی باندې و رسوله او پر رسول دده باندې و تجاهدون فی سبیل الله او تاسو به جهاد کوئ په لار د الله تعالی کې به اموالکم په مالونو خپلو باندې و انفسکم او په جانونو خپلو باندې ذلکم خیر لکم دا کار غوره دی ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که چېرته پوهېږئ تاسو په ګټه او په نقصان کښې فرق کولی شئ په سود او په زیان باندې پوهېږئ نو بس دا دا هغه تجارت دا ګټې والی دی نو چې تاسو ایمان د الله راغئ ایمان د رسول راغئ او جهاد فی سبیل الله کوئ هم په مال باندې هم په جان باندې نو خدای ورته کوي دی تاسو سره یغفر لکم ذنوبکم نو اوبه بخي تاسو ته ګناهونه ستاسو ویدخلکم او داخل به کړي تاسو لره جنات باغاتو ته داسې باغات تجري من تحتها الانهار چې بهېږي به لاندې د هغې نه نهرونه تجري من تحتها اے تجری من تحت قصورها دا فکر جنت کا مزمہ کرنے میں اقیل تک خویخ کی نیرونہ بڑی دیا خدا دیر فائدہ نکتا اچھے پر جنت کی کمی بنگی دی کم باغات کی نفائی کی آرے یا من تحت اشجار عبارت تازو تو مضاف سے بہر حال تجری من تحت قصورها او تجری من تحت اشجار چې کومې ونې دي کوم بوټي دي د پای کښې به لاندې نهرونه بهوي او وړې بهوي نو یدخلکم جنات داخل به کړي تاسو لرا باغاتو ته داسې باغات تجري من تحتها چې بهېږي به لاندې د بنګلو د هغې نه الانهارو نهرونه ومساکن طیبة او داخل به کړي تاسو لرا داسې بنګلو ته طيبتن چتسبي في جنات عدن باغونو د اقامت کې مساکنا د دې اتوته په جنات باندې ويدخلكم مساكن طيبة في جنات عدن ذلك دا كامیابی کی دا الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا دو دنیا بس کامیابی اصل کامیابی لویا کر کامیابی خدا دا ندا بشارتی اخروی شو ورپسی بشارتی دنیاوی واخرى تحبونها ايه ويعطيكم نعمه اخرى تحبونها فاخرت كل بدل دنيا هنا ما في جنات لا بدل ذلك بندي بدل ذلك فوق الدنيا ويعطيكم نعمه اخرى تلك كتاب طيب بل نعمه تحبونها تتصف وقويها تصف وسلمين لها يا غسيري ده الله ان ذاته او ده الله تعالى طرفنا صفحه ده مؤمن چه مؤمنی ده ده الله تعالى امداد قد خوشارين او مؤمن چه مؤمنی ده ده الله تعالى طرفنا صفحه من خوشارين واخرى او در بكتاب تا يوبل نعمت تحبونها تتاسو فخوي أغيدنا نصر من الله تنزاد تجانب ذلك سلانا وفتح قريب أو فتح نزيلا وبشر المؤمنين أو زير وركا مؤمنانك الله تعالى فلم زير وركا أو في غنبتهم وي بشارة وركا بشارة أخربي أو بشارة دنيوي مؤمنان تبيانوا كده دي تلتويكي سورة الحج آية نمبر 39 فدغا آية كيفو بشارة دنيوي أو أخروي دوالا بكيرا سورة الحج آية نمبر 39 أذن للذين إجازة كرشرد دفارة آكسان يقاتلون في جغل كولشي دويسرا بأنهم ظلموا فسبب دريباني جزلم كرشرد دويسرا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بالقتال ذيك إجازة كتاح سرد أذن غير مجرور اغم انظر سے اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلم دل قتال بیش اجازت پر قتال سے او اجازت پر قتال و تشتے ولی بانہم ظلم دائی علت ذکر دائی مظلومین او مظلوم ته شریعت دا حق ورکړی دی ان یدفع الظلم دا چې دی څوک دی دا چې دی دفع د ظلم وکړي د خپل ځان انور پتی بچارا ذکر اپ کو فارما کہ اگر ظالمان بھی جابران بھی مستبدین دا اگر اطاف انتقام اقلی او طاف رو سر کتاب کوئی یری گئی ما فا اللہ تعالی امداد بطاف سر جانی رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ أَوْ بِشَكَ اللَّهَ تَلَاكِ دِي عَلَى نَصْرِهِمْ فَإِمْدَادْ صُدُوِي بَانْدِي لَقَدِيرِ خَامَخَاتْ قَادِرَ دِي وَرْقَسِي دَ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ دَغِي بَيَانَ دِي مَزِيد دَ مَقْدُومِنْ كَمْ خَلِسِ لذا الذين دروان دي الذين بدر کو کوي او جن للذين يقاتلون او اذن للذين يخرجون من ديارهم بغير حق لذا کہ مظلومین پر اجازه پکې تعال ده د خپل کور کلی نه استلی پیږي اذن للذين اجازت کړې شوې ده هغه کسان ته او پرېدو چې د یې سره کې دې نن تیارې د کورونو بلونا بغیر حق کین برنامه کا د دې په جرم کې سره کې لا وړي یې سره کې د دې جرم کله هغه څه ده د کفارو په نظر کې هغه کلمه د توحید چونکه دې مسلمانان دي دې موحدین دي او کفار دې د ایمان د برداشت کوي نو د دې وجه نه نيسي الا ان يقولوا مگر دا چې دوی وایي ربنا الله کې رب زمونږه الله تعالی دې فقط با که دې جرم دې د صرف او صرف د جرم دې چې دې مؤمنان ورپسې حکمت او فلسفه د مجموعیت څخه تعالی تذکر قدینا لجدینا فلسفہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قتال کی اجازت ہو رہی وقت مسلمان پر دفاع ہو رہی جو دفاع کی اجازت اللہ تعالیٰ ہو رہی وقت زکت اللہ تعالیٰ کا طرف نہ تذکر دفاع کی اجازت نہ دے نو ظالمان با بالکل عبادت گو نہ دے فہر دور کے ختم کرے و اللہ تعالیٰ کو مختلف ادوار کی دستار کی اجازت کر دے تخبر دفاع اجازت ور کر دے نہ تو مسلمان عبادت گاہوں پار طور کے محفوظ کی گئی ولولا تقوى الله للناس او فجر تنگه تفکول د الله تعالی خلق لنا بعضهم فضل بعض یعنی بعضو بزوی لنا فقاضو باندی نو تړو باندې پاس نمرات اهل شرک او اهل کفر کوي اهل ظلم کوي او د بین پاس نمرات مؤمنات کوي مظلومین کوي که الله جل جلاله مشرکین او موحدین او باقی نه کې باسه لري او که چېرته الله جل جلاله اهل ظلم او مظلومین او باقی نه کې باسه لري او دې ته اجازه ته کتاب نه ورکولې نو نتیجه به څه لَهُدِّمَتْ سَوَارِعُونُ خَامَقَادًا لِكَرِشِي بَبِي سَوَارِعُونَ خان کا دار وَدِيَعُنْ اَوْ كِرْجِي وَصَلَوَاتٌ اَوْ كَنِيسِي وَمَسَاجِدُ اَوْ جُمَاتُنَا دا تو زرین بروانا دا بران سراتی دا عبادت گاہونو افتانی کی کرکلی یو قسم سوامع او بل قسم بیع او بل قسم سولوات او بچتم مساجد سوامع دا جمع دا سوم عظم دا او دا دین مراد خانکاگانی دراتبانی فمیرو کی فغرونو کی دکمی اغیبا کمی عبادت گاہانی اغبی جرور کمی خانکاگونا اغبی جرور جو اغتنا مراد او دبیان مراد گرگی دی صدا با فخارونو کی گرگی کمی عبادت خانی بگی فخارونو کی بگی زن ساراو او د صلوات مغرب تنعید به یهودو به یهودو چه کم عبادت خانه د صوامه داخل و خانه بی خانکاهونو د نصاراو د راهبان او بیا دا گرگی د نصاراو دی و خانونه او صلوات دا عبادت خانه به یهودو او مساجد د مسلمانانو جماعتونه نو په چرته د الله جل جلاله د طرفنا د اتحاد اجازت نه وي نه به د نصاراو خانقاه محفوظه وه نه به د نصاراو کرجه محفوظه وه او نه به د یهودو کنیسه محفوظه وه او نه به د مسلمانانو جماعت محفوظ وه حاصل دایت داشت او دخل خل دور سره خبر ده نو د دوی وجنه دا استدلال غلط دی چې اوسم د قرآن مجید مقصود هغه چې کوم نه حفاظت څه دی حفاظت څه ګرګې دی او د خانقاه د نصاراو هم دی او دا ټیک مظاهب دي بعضې ځایونکي نه په دې باندې استدلال کوي چې اوسم د قرآن مجید مقصود هغه حفاظت د ګرجې دی او د قرآن مجید مقصود هغه حفاظت د خانقاه د نصاراو دی لکه څرنګه چې حفاظت د جومات دی دا ټولې ورته یو آیت کې لیکل کړي خبره او قرآن مجید د هغې حفاظت ولې کوي وایي ځکه دا مظاهب بنتیجې ټیک دي صحیح دي دومره غلط نه وي نو دا نتیجه به راسره علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی کی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فوائد عثمانیہ کی کم بچہ خبر کرے سکم بے تمام دس ہر ہر دور یاد ہے کہ کم وقت کے یہ مدیت دور کہ فقار وقت کے تال مفرو نوے لداغی کے بعد خانہ و محفوظ نوے اور کہ کم وقت کے ایسار صلاة والسلام ملت اغا رخ ملت فقار وقت کے اجازت کے تال نوے د عیسایانو باندې خانقاه محفوظه وه او نه د ګرجه محفوظه وه هر دا خبره چې څنګه ادیان محفوظ پوس د اسلام د وخت نو که د اسلام په دور کې کتاب جایز نه وي نو د مسلمانانو جومات به محفوظ نه وي نو دا د خپل خپل طور سره خبره ده هر جواب چا کړی امام الوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی کی او شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی ولولا فضل الله الناس او كثر تنبه تفضل الله ترى خلق لنا فاسهم يعني فاسهم تدير مشركين لنا ظالمان لنا فاسهم فباد نور باقي لهم تمت سوا جروا خام خالا لكريسي بغي سواریو خان کاغانی دل ساراو وطیعو او کردید دی وصلواتو او کلیسی دیمودو ومساجدو او جماعتنات مسلمانو یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا کیا نوری کی فدیکنن باللہ تعالی دیر دا اللہ تعالی تذکر دا زینا دا کول بختم نصاب تا اللہ تعالی اجازت کا کتاب کر کرنے تا تو مزدومین یہی میں یری گئی ماں ورپسی کیا بشارت کی دنیا گی دا اللہ قانون کرے کہ سو گا اللہ تعالی تا دن انتار کرے اللہ تعالی دا غیت انتار کرے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ أَوْ فَتَاكِرَ إِنْ دَاكَ إِلَّا تَلَى مَنْ دَعَرَكَ يَنْصُرُهُ يَنْصُرُ دِينَهُ إِذَا إِنْ دَاكَ تَجِنْ دَا اللَّهَ تَلَى دَا اللَّهَ دَا إِنْ دَاكَ مُرَاد دَا اللَّهَ دَا دِنْ إِنْ دَاكَ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ أَوْ فَتَاكِرَ إِنْ دَاكَ إِلَّا تَلَى مَنْ دَعَرَكَ يَنْصُرُهُ شَارَ إِنْ دَاكَ تَجِنْ دَا اللَّهَ تَلَى ان الله لقوي عزيز بيشك الله تعالى قادر عزيز او خالد ما الله تعالى تقبل ان دحانان او دموالين او دمرزاران في الداخولي لذا بشارة الدنيا اوتام بشارت دنیاوی سورہ الفتح ابتدائی آیتوں انا فتحنا لك فتحا مبینا او بشارت اخرویہ سورہ الطور اثر لکم نمبر آیات ویشتم اپارا بشارت اخروی ان المتقین فی جنات بیتکنے کان فلک پا فی جنات فباغات کی ونعیم او نعمت کی بھائی فاتحین کل زدھا کرون کی بھائی بما آتاهم ربهم پاغ نعمت نبانی چور کری بھائی دویتا رسولی فاتحین متلسکین تنازل حاصل اون کی بھائی خوان حاصل اون کی بھائی بما فاغن عنو باندی آتاهم ربهم تورکلی بھائی دی طرف دی ووقاهم ربهم او ما کسلی بھائی دی درارت دی عذاب الجحیم دا عذاب دخورنا عذاب الجحیم عذاب النار جحیم ام پور سجلی دخورنا و معفوزی فنعمتن کی بھائی ایو قال لہم او ضد بغیر کی کلو و اشربو قرآن سویتاسو او سکاک سویتاسو حنیئن مذی سرا بما تنتم تعملون فا برکت تعمل فل دا ساتو دا عمل برکت سے دا دا اغیب اندلہ متکئین طیب تکیے لگوں گی علا سرور فپا رفتن علا سرور فکفر بان مدکو پتن کے سب سب کرشی رئی فتارونا فتارونا فارنگونا وپراتے کئی بپائی کے کڑی اچھولی بھی وزوجناهم او فنكاهم كمغبيتا في حور عين ذات حور صفات الترب والده فعين واسعة في الأعين غطفة الترب والده دستور دو غطواله دا پسند في حسن نه او صرف مؤمنان نه د مؤمنان چې کوم اولاد دي نیکان دي ایمان والے اعمال والے خو لیکن د عمل په میدان کې کمزوري د خپلو آباو په شان کېني نو الله جل جلاله به په هغې باندې کرم وکړي او فضل به وکړي د خپل ذاتي عمل په بنیاد باندې به د هغې حیثیت کم جوړېږي خو لیکن الله تعالی به د آباو اجدادو سره یو ځای داسې شی چې دا نعمت په آباو باندې ده ځکه خپل اولاد پکې جدا کوي نه اگر چې د اولاد عمل سره کمي لدى أغيه سيط أو مرتبة في جنة كما جوريه ولكن الله تعالى بأغيه وجد مرتبة وسيلة آبا وبسانة لدى آبا وبسانة من نعمة والذين آمنوا آكسان تيمان رولي واتبعتهم ذريتهم أو تاكتاري قريد ذري ذريتهم أولاد ذري بإيمان تيمان سرا لألحقنا بهم ذريتهم لمن فايو سيكو ذري سرا ذريتهم أولاد ذري لرا مؤمنان أولاد مؤمنان ولكن عملية تبات لفتي كم دوري ورفتي دفع دي وهم دا اولاد مرتبات كما جوري زكا غيكي عملي اعتبار سر كم جوري او دا آباء مرتبات وجد جوري بي زكا عملي اعتبار سر اغيكي واي لدك كم عمل والا اولاد زيكي دخلو آباء سر يوزيكي جي نسجل بوكي دا آباء حيثيت فرا كم جوري بغي اعمال فتدين منتجل كيشي من اغي هيكيت موتر متاثر شي نا نا نا نا دا اغي هيكيت فبين كل متاثر شي دا با اللي ترات الناس دا فضل او دا احسان نبكار الله نوار فتي دا هوي وما ألتناهم وما ألتناهم وما نقصناهم او من با كموال نكو دا آباو تا من عملهم دا من دوينا من شئين تريد تشينا دا غشت عمل اجر با اغشت پورا پورا ملائي و دا الحاد دا ابناو كده او دا الحاد دا بناتو كده او الحاد دا جرلياتو كده دا مهد فضل او مهد ايربان بنگا كرالا كل امرئ هر یو شخص چې دی ما کسبا په سبب د هغه باندې چې د څه کړي رهین محبوس دی ګاهر انسان خپل عمل ته ګاهر دی هغې ته حواله ده لکه څرنګه چې شی مرهون هغه مرسلم ته څه وي د هغه په قصده کې هغه ته حواله ده نو دکه شان کې هر یو شخص هغه خپل عمل ته حواله ده نذاك الحق ده نذاك صرف او صرف ده الله جل جلاله كرم ده او فضل ده والحقيقة مزيد نعمتنا او بشارات وأمتدناهم أو من بعد إمتاد كدودي في فاتحة فميوي سرا ولحم أو فوق سرا مما تآتنا يشتون جدي فوائش داري وأمتدناهم يعني سياسي سياسي بوتوس امداد به مدد نه دی او مدد اضافي نه دی او دې ته کې حاصل معنا کوي په معنا د اعطا باندې کوي و اعطیناهم او هم با ورکو دیتا حفاظ یاسین میوی و لحم او وحا مما دا اغزنا یشترون چی دیت وایش داری کما میوه دا دیت وقت اغبا دا ملایی دی او دا کم یو مارغو وقت دا دیت وقت اغبا دیت ملایی دی و لحم طیر مما یشترون کو بلده کرا غلی یتنا دعونا فیها دیبا پیش کول کئی فیها پدی جنت کے کعتن پپیالی سرا یو با یو تا کلاس او پیالا اکوار مخام اکی او بل با بل تا کلاس او پیالا اور مخام اکی چی توس کا توس کا او دا تی مشروب دا تی شراب چی لا لغون فیها نبیس لغوا قائل کے ولا تأثیم او نتو گناہ تو گنا پہلو کو پکیری موجود تو گنا پکڑے او کو نشا تھا بدن کی مچھلی اثرات کو پکیری ويصوف عليهم او شكر فلكي قدر فاندي غلمان غلمان علكان خادمان غلمان امراض او قدام تتديكم خادمان او كونك اغيبا دائم الشباب بي بردي وجنا غلمان متغلسة د وخت په تېرېدو باندې به د هغې عمر نه متاثره کېږي لویږي به نه لس کاله روان چې کوم عمر وي لس کاله پاتې یم هغه عمر وي سل کاله روان چې کوم عمر وي سل کاله پاتې یم هغه عمر وي ویطوف علیهم او شکر فلکی قدر باندې غلمان هلکان خادمان غلمان لهم علکان دوی دپارا کانهم گویا کی دا غلمان چې دی لؤلؤ مکنون ملغدر دی پټي کانهم ای کان کل واحد منهم گویا کی هر یو علک چې دی هر یو خادم چې دی په دا خادمانو کې لؤلؤ مکنون لؤلؤ مستور یو ملغدر دی پټه مال غدرا چې په سپای کې پټه کې پای باندې خاوري او ډوړي هغه پینې پیوږي دا یې چې کوم چمک دمس پینې هغه نه خرابې دي نو تل کو ذات صفا فکر وایي ذات باندې لکه په دنیا کې باز روټي دي ماشومان باندې خدمت کوي اره چې هغه د ماشومان د خدمت عمر د سره نه دا خو د هغه د پړایې چې سبق د تعلیم او تعلم دڅکې وخت چې تا قرآن مجید وای چې تا ناظره وای چې تا یو څوکي چې تا کتاب وای چې تا څول وای دا به هغه دې ټول وای ولیکن په قربت ته وځنا او یا په ظلم ته وځنا دا هغه نه خدمت اغستی او کې یو مغل څنګه خو به وګي چې دا هغه حالت ته وګوري دا هغه غفور کپوت وګوري دا هغه رسالات ته وګوري او خپوت وګوري چې لږه کول مورشي یو لړای رسل کیږي دا نغه به تاسو ته صفه فکر وکړی ها صفه فکر وکړی دا ګوت جنت احوال دا بشارت خو ګوت بشارت دا بشارت یو خبره او دا کتان تل سور الرحمن دا غیت آخرانا رکو سالما بشارت اخروی و ایمان خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة. ورقة بلد اعتلاف سلسلة التنبيهات سلسلة التنبيهات مقصد التنبيه على الإسلام دا کوم کیمرا دې کوتاه راغلی چې دا دک کمی او د کوتاهی په زړه نو مقصد د تنظیم د اصلاح او تنظیم په توګه اسمه ده کله تنظیم راځي پیغمبر ته او کله تنظیم راځي امت ته د پیغمبر نه خپای کې تیاری شي خلاف اولاو شي پای باندې تنبیه راځي دا چې نه دي کېدل پکار او یاد امت نه یو غلطي وشي نو هغه ته تنبیه راځي چې تاسو دا چې نه دي کول پکار تنبیه الى الرسول سورة الانفال آیت نمبر 77 د تنبی ثابت ده د جنگ بدر د تیاریان مطالب د بدر په جنگ کې الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه او پای کې تقریبا اویا کسان گرفتار شول په کفارو باندې خو د جنگ د تیاریان مطالب ته واضح قانون موجود ځکه اولنۍ جنګو د اسلام او د کفر د قیدیانو په څه کېږي نو په دې باب کې څه منسوخ حکم هغه نو موجود نبی کریم علیه السلام د صحابه کرامو نه مشوره واخیسته ځکه چې کوم غیر منسوخ امور دي په هغې کې مشوره کېدېږي په منسوخو امورو کې مشوره نه کېږي د ترتیب په اعتبار سره مشوره کېدېږي او نور په منسوخو کې دي نه صحیح مشوره وي چې دا کار وکړو مثال په طور باندې د ماسپښین لمونځ دی د مازدیګر لمونځ دی د ماقام او د ماسپښین لمونځ دی د سهار لمونځ دی لمونځ په باره کښې مشوره شته ده یاره لمونځ وکړو خو ونه کړو ځان ته مړه خبره ها البدا څه ټایم جمې ته موږ لیکو ځم څه ټایم وکړو په دې باره کښې مشوره کېدی شي یو نیمه بجې موږ وکړو پو کم دوه بجې وکړو دوه بجې وکړو دوه نیمې بجې وکړو د مسبقین موږ نو په دې باندې کوم مشوره کیږي خلاص صحیح ده ترتیب په اعتبار سره کیږي او د نفس پیر په اعتبار سره مشوره هغه کې نشته یعنې مثال په تور باندې امیر دې یو جماعت جوړ کړه په دا مشوره نشته تر امیر ته موضوع کو کو نه بلکې څه څه کوشش دغه په اعتبار سره مشوره کیږي د وخت په اعتبار سره مشوره کیږي نو په منصوص امور کې مشوره نه او په غیر منصوص امور کې مشوره کیږي او امرهم شورا بینهم نو غیر منصوص امور کې نه مراد پای کې مشوره ده نبی کریم علیه السلام مشوره وکړه پای کې دوه قسم رائے نه کې راغلي یو رائے د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله تاسو موږ استاد مخالفین دي او دا د کفر او د اسلام اولنۍ جنگ دی تاسو زمونږ انتهایی مخالف دي او که موږ د جنگي کیفیت سره سخت رویه اختیار کړه دا دغه نفرت شو او دغه دښمنۍ شو او عداوت شو دا به نور مضبوط او که موږ د دغه کیفیت سره د نرمۍ معامله وکړه او موږ د دې نتیجې یو اختر او دوی مو پریښودل نو شاید چې د اسلام سره نه پیښ نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې مشوره ورکړه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه وغیرہ حضرات دا مشوره ورکړه چې دا اولنۍ موقع ده په دې موقع باندې که موږ د نرمۍ نه کار واخلو نو بیا د مسلمانانو چې کومه دبدبه ده او کوم هیبت دی او کوم روب دی هغه به د کفارو په خوله کې کینوي او دا هغه خلک دي چې دی انتهایي د ظلم او د زیاتي نه کار اخیستلی هم الذین اخرجوک و اخرجونا دا هغه خلک دي چې یا رسول الله تاسو اخراج کړی دی د مکې مکرمې نه او زمونږ اخراج کړی دی د مکې مکرمې نه او دا الله تعالی مقرره کړې ده دا موقع ده او دا هغه خلک دي هم الذین قاتلوک و قاتلونا چې دی زمونږ خلاف اسلحه پورته کړې ده او ستاسو خلاف سرکنۍ پورته کړې ده نو پس تاسو ته یو موقع ده الله تعالی په لاس باندې راکړې ده د دې موقع نه فایده اخیستل پکار دي او دوی ته هغه سنګینه سزا ورکول پکار ده نبی کریم علیہ الصلات والسلام د دوار غایو دغه او سلام غایو وکړه او مرده دنه هو ته یې اسلام مثال د نوح علیہ الصلات والسلام په شان دی څنګه نوح علیہ الصلات والسلام الله تعالی تعالی سوال وکړو یا الله پاک الله تظر علی الارض من الكاذبین دیارا بالکل یو سر څه کړی نه سور ختم نماز تا مشوره کې نصیب غلطه نه ده صحیح او دغه ته وي او په پکې فکر ته نه وته وي چې څنګه دا هغه ځان تر اسلام کوم څه دې نه کېدلو خطوي شهیدوي او کوڅه دیوي او هغه له سوال نه کوي انک ان تغفر له فانهم عباده یلا ته کو ته بخنو چې ته د ایمان ته کې ورته یلا په دغه راستا باندې دا نه چې ان دې رقم دی وا دای زمون خلاف کتاب ته حجت کې ترجم کرا کسان زمون هم صحیح ځان کړ او زمون کا اخراج هم کړل او بیا څه دا وایي چې راته دای تر نرمیو کې شي دای کا موقع ور کړی دای نه سیدیا واپس شي دای دې سره نه دې کې شي نو خبر مستا دارا ان خلا او دغه دې کریم علیه السلام پر سلام خپل ذاتی رايو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه درای په شان دی نو څه سره یې پاره باندې وکړه چې دې واپس کړه چې بیا نه او د الله جل جلاله د علم مطابق افضل رائے او غوره رائے او اجتهادی اعتبار سره صحیح رائے او د حضرت عمر رضی الله عنه او د استاد ابن معاذ رضی الله عنه نو هغه مسله په کوم راوته ده چې المجتهد قد يخفي وقد يصيب فمقام د اجتهاد کې یو مجتهد خطا کوي او بل مجتهد هغه ټیکېږي نو دا تنبیہ ده چې د نبی کریم علیه السلام او سلام د پاره دا څه سره مناسب نه و چې دی وای دا هر څومره چې نو جو تکو ما څوره ورته او خاص چې معاذ بن نو جو تکو ما څوره ورته نو په دې باندې عمل وکړ نو دا تنبیہ پیلا رسول کو ورته ده ما كان للنبي ان فايد دفر بين يو پیغمبر ان يكون له اسرا داتي شي د دفر اسرا تيان اسرا جمع اسير ان يكون له اسرا داتي وګر دي د دفر تيان حتى يسكن في الارض تر دي پوري کده خون ريزيو کی فزمکتي سرسو پوری کی پورا خون ریزی نہیں کرے لیکن اگے پوری قیدیان جوڑول والے جائے پوری اور دا کتنے بھی حتا دا غائے دا پار لگا کہ حساب کل ارض اٹھی جو دا اگے نباد فا اما منن و اما قدا اور حدیہ جائی تیرے گا بطور خسور محمد یا قیدیان جوڑول ہے بھی کفیلیہ کے نام دیں تو برقرار رکھے کیے غلامان کہیے حتى يسكن في الارض فدي قريش دے خون ریزیو کی فسمکتی آپ کیا خطاب ہے مومنان کا تو او بکر کی دیکھت نہ ہو رہا ہے او باقی نور ان کا غفن خیال حضرات ہوئی نظام محمود کی پر تبلیغ مالکا زکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا کا فاصلہ ترجیح نور کھولا لگنی من پاک کو بنیاد بانے اغا ملکورا ون کرے وقت نظام تغلیزہ بھائی تریدون عرب الدنیا واللہ یرید الاخرہ ساتھو تو دنیا کا بیٹا خیال لے او اللہ جلدہ جلدہ ساتھو دا اخیرت پیدا در کروانی او ممکن دا کہ تریدون عرض الدنیا دا زجر بھی دا منافقان دا پار فظاہر مطورہ یو شانتوا دا ابو بکر صدیق مطورہ او دا عبداللہ ابن عبید ابن سلول مطورہ یو شانتوا مقصد جلاو دا ابو بکر صدیق رن رو دا مطورہ مقصد دینی فائدہ ہو او دا عبداللہ ابن عبید ابن سلول تو پیسے میں لوشی جن نمرہ لکھا نا دا دے زجر تعلق اگر جا کر رہے منافقانو سره تريدون عرض الدنيا تاسو د دنیا کټه دا ترجیح ورکوي او الله او يريد الاخره الله تعالی د اخرت ثواب ورکوي چې تاسو ته د اخرت ثواب ورکوي تريدون عرض الدنيا تاسو یې اخرت ته سامان د دنیا والله يريد الاخره او الله تعالی غواړي ثواب د اخرت والله عزيز حكيم الله تعالى غالب سے خاون دے حکمت سے ورپسی لولا کتاب من الله کچرت نگے فیصلہ تجانب اللہ تعالی نا سبقا دروان دینا لمسکم سبقا لمسکم فیما اخذتم لمسکم خامخا رسید رہے بہتا بتا فیما فعرف کے اقصتم جا کرد تاسو عذاب عظیم عذاب لوئی عذاب عظیم دمت صدفار فائل لے لمسکم عذاب عظیم فیما اقصتم من الکلا یعنی دا قاتل سکما سے سلف اکرلا تا اقصتل تسیدیے نظام روی غلطی اکرلا او دا دی غلطی پا بنیاد پا اصابو دا زبردست و دوزا ملاجی دل پکار و لیکن اغا ملاو نیت بولی دا اللہ تعالی دروان دینا سیسل موجود دا اصاب سر و دوزا ندر دا کدا عدمی عذاب سیسل دروان دینا ثابت نبی نظام روی غلطی پا بنیاد دا تاستو بے سزا ملاجی لا آيات حاكم لا ها لولا كتاب من الله كشرت نبيت سلاة جانب الله تعالى سبقا سلوان دينا لمستكم خامخار في حرب وطاقتا عذاب نظيم عذاب فسكي فيما أخذتم فاسدي جواه السلطات من الكذا مثل كتاب من الله سبقا تدين السمرات أغروان تشيطلا أغسوا جداغی کو بنیاد باندې الله جل جلاله د دې تک خطا معاف کړ او دې ته سزا ورنه کړ دا اروان ته تر سوا هغه مطابق مفرد اقوال دي مفصلین او درات بعد مفصلین اعتراف فرمایي تدینا مراد ہے خود باری تعالی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم چپ امت کے پیغمبر ترتو پوری موجودی اللہ جل جلالہ اگے تو زانہ ورتے لذلك خلق تعالی تعالی کی سزا ہوتا کا اگر کے منافقان کو پیو ولیکن دغه خلکو ته الله جل جلاله سزا ورنه کړه ځکه نبی کریم علیه الصلاه والسلام موجود و نو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د وجود په برکت باندې دلته سزا نه را ونشوه د کتاب من الله سبقه تدینه مراد ته قول د باري تعالی دی وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم او بین کون داری چون کتاب بدریان بدری صحاب اکرام اگر چی اجتحادی اعتبار سر دا غینا خطا اوکوا او اگر دا مشورور کر نبی کریم علیہ السلام تا چی فدیہ اکسر برکار بھی لیکن وہ بدری صحاب اکرام او دا بدری صحاب اکرام مطالب دا نظرہ سے سرس ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي چې وایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم تاسو چې څه کوئ نو کوئ تاسو ما بخنه کړئ نه پایې کې غفرت لكم کې څه په کوم راځي اعملوا ما شئتم پایې کې څه په تاسو کوم راځي اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم تاسو چې څه کوئ نو کوئ تاسو ما بخښش کړئ تاسو قربانۍ کې ځای کې وایي بل کون تم مفسرین و حضرات دارے کہ تدین مراد دارے کہ اللہ جل جلالہ مجتہد سزا نہ ورکے مجتہد تا اللہ تعالی سزا نہ ورکے اگر کہ مجتہد غلطی ہوئی ہونے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ کلا یہ حاکم یعنی مجتہد اگر سے صدقے او هغه په فیصله کې صحیح که د هغه دپاره دوه اجر دي بله مل اجر او چې کله یو حاکم یعنې مجتهد فیصله کوي او دې په فیصله کې فتا کړه فله اجر واحد د دې د پاره یو اجر دی نو د مجتهد دپاره سزا نشته دی بلکې د مجتهد دپاره د فتا سکلت کوم څه چلی یو اجر دی نو په دې بنیاد باندې اللہ جل جلالہ دے تے سزا ورنہ کر زکات ہم مجتہدین حضرات او پس کو تبان میں مجتہدین حضرات دا ہے کہ سزا اللہ جل جلالہ ورکے او تکلا تو حق کی صریحی مخالفت کی او ما تاسو په دوام دی وی په مې په دغه ځای کې سري حکم نو موجود ځکه مونږ نبی علیہ السلام مشوره اخته صاحب کرام شریر حکم خنوم ہو گئے ندائی کے شریر حکم مخالفت نہ رہے گا کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید تنبیہات سورہ عبد ابتدائی آیتنا سورہ التحریم ابتدائی آیتنا یا ایها النبی لم تحرم ما احل اللہ لک اور سورہ التوبہ آیت نمبر 43 دا څلور کوم ځای ته راځي ځکه سم سندي اله الامه سوره آل عمران آیت نمبر 118 حاصل آیت کا یہود اور نصارہ کے لیے کفار کے لیے مشرکین کے لیے ندا تو دوستے آج نہیں غلطی کا سزا تربی کرنا چاہتا ہے نپائی باندھی تنبیہ مسلمان ہوتا یا ایھا الذین آمنوا یا کسانو ایمان راوڑے لا تتخذوا بطانة من تيكاسو بطانة كلمتو سي من دونكم كما وراك كاؤنا بطانة دا مقابل زهاري او زهارا دا تبرسل فاطري اثر تغيرش او بطانة دا تبرسل لحلي اثر تغيرش اثر پیجنی مخت ویلی شی چکم باندینه مسی علیت زیارا وای او چکم لاندینه مسی علیت زیارا وای دیتانا ویلی شی لدا کفار و تبلیقین و منافقین زان کا دادا سے مرا جستو وای لکا زلی تی دبلستنی لاندینه مخت زان کا دادا جستو وای او آخر مانا جی کی کتا سر تو تسلی تعلقات و اہل نہیں ذکر چرت منافق اور چرت مخلص مومن چرت کے یہود اور نصارا اور چرت کے مخلص مسلمانان چرت کے کفار اور مشرکین اور چرت کے مخلص مسلمانان بابا عبدالرحمن بھائی وہی نیچی دفانان تو ملنگ اس طرح کرے چرت ارجد خان چرت ملنگ عبدالرحمن دینا مرحلہ خبر ہے چرت کے کفار اور چرت کے مخلص مسلمانان او چرته کې منافق او چرته کې مخلص مسلمانان نه غي ځان سره نه کې وای مدوره استاد کلی اعتماد په غي باندې او ورته څه لید لا تتخذوا بطانتان صاحب مریسي بطانتان خلقی دوستی من خلقی دوستا من دو لکم دما سیوا صاحبنا ولی دیستاتو دو خلقی دوستا اہل ملی لا يعلونكم ذلك من كي تابتا حبالا فنقصان كي لا يعلونكم لا يخطرونكم ذلك من كي تابتا حبالا فسادن ففساد سو فی ست داری کوشش داری او عزم او اراده داری چه دست شرارت نکار رو اپنی او دوتو سنوکران پورسی اغای جو کند زور دلی لگی چه دوتو سنوکران پورسی او دوتو جان سران نیدی کوئی او بلا وجه بین سلت وَدُّوا ضَيْفَ خَيْرٍ مَا عَنِتُّمْ إِعَانَتَكُمْ مَا مُؤَوَّلْ بِكُمْ مَزَّرْ مَانَا سَرَةَ مَا بَعَنَا وَدُّوا عَانَتَكُمْ ضَيْفَ خَيْرٍ مُشَخَتَّبْ دعائي هو قوائد تاتي دعائي هو تمنى دارا تجي تتاتي تتاتي نقصان قرص تاتي هو تكليف تشير نو اغاية تاتي هو تكليف تشاريه او چې باندې په تکلیف کو خوشالي کوي دښمن ورپسې پر کلت خاطر باندې فضا او پتا کې تر اثر کې شوی دی بوغل من افواههم دخلوا دوینا په باندې مخو کې د بغزان مراد هغه خبرې دي چې منای په باندې مخو کې بدینا خبر لکھی روزی لو فرینا کہ منگا درد کو منگا درد کو دا مسلمان درد دیو درد دیو ندیا تا پسن نظام کرانی دی کوئی قد بدتی باغضابو پتا چیک ترا سرگن شوی دے بوز من افوائیم دخلو دوینا وما تخفی صدورهم او آغا بوز کی پتی ساکی کنی دوی اکبرو دیر لوی دے اکبر مما تبینون له هغه ډیر غټ دی دا کوم څه لري څرګندې ده د دې وجنه د دې ټوکري دا په څوري او په دې باندې د سړي هغه بہت زیات کړی ها ظاهر عنوان الباطن ظاهر کی کم دے جدا پر باطن ایڈرس دے باطن نبی کیا کوئے کہ دن نبس کوئے قَدَبَ الْجَنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ سَاتِكْ تَرَا مُنْغَ بَيَانْ قَيْدِ سَاتُرَ فَارَ الْآيَاتِ عَلَامَاتِ اِن كُنْتُمْ تَعْفِرُونَ كَجَا تَتَاتُ وَقَلَّرَئِ آیات په قرآن مجید کې په مختلفو معناګانو راځي ان شاء الله په دې ټولو کې براشي آیات راځي په معنا د کتاب من القرآن د قرآن مجید د یو سورته ده کتاب من القرآن د سورته یو مخصوص هيته ته ویل شي چې دا غیر لپاره ابتدایي انتهایی لکه د مثال په تور باندې کین سمستم حسنتم او آخر دې ان الله بما يعملون محيط دا د صورت مخصوص ریښه ده ټیټه ده په دې معنا باندې او آیت راځي په معنا د معجزې باندې او آیت راځي په معنا د دلیل باندې او آیت راځي په معنا د عبرت باندې او آیت راځي په معنا د نهې باندې علامت باندې دې څخه تک علامات ورما نه راځه هغه بچیان دا کوم آیات موږ ته علامات وکړو کوم علامات لا يعلونكم قبالا وذو ما انتم قد بدت البغضاء من اقواله لا علامات علامات ته وکړو ته سم تبيين دي علامات وګورې قد بينا لكم الايات فتذكر من غبيا كل ساتر بارا علامتنا ان کنتم صافرون کچت تاسو پوئے گئی ها انتم خبردار تاسو کیے اولائی اغفر کے دابل علت ہے کہ دا کفار و مشرکین تاسو دو نصرانی اہل ملی ها ہر کے تنبیہ دے ها انتم خبردار تاسو کیے اولادی اخر کے تحبون ام کتا من ساید دوی سرا ولا یحبونکم او دیمنا نسا کی دتا سرا وتؤمنون بالکتاب کلی او تاسو ایمان درے کتاب ہر یو باندے کم آسمانی کتاب ہے او حق کتاب ہے نتا سی مانے او دیکھتا تو کتاب نہ من وہ ہوں یا پرون ابھی کتاب ہی کم آج کل تو کتاب کا انکار ہے قرآن تو بدلو کتاب ہے او بل منافقان جان کا فکر اختیار ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ فَاوَقِ تِغَيْ مِلَوْشِ دَتَاهُ سَرَا قَالُوا تَيْ قُوَائِ فَجْبَ بَانْدِ آمَنَّا ایمان روڑ دنگا قَالُوا لِسَانَا ردی خبر صرف اور صرف تعلق تجربے سرے دزل کرنا قَالُوا لِسَانَا آمَنَّا او حقیقت کی وَإِذَا قَلَوْا أَوْ فَعَوَقِ تِيَوَاتِ كِدُوِي نُعَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَا تَيْبِيَ شِفِي فَتَا سُبَانِي الْأَنَامِلَا سَرُنَا تُقُتُ فَلْ تم لذا تقوتے کہ قُتُ بانی سکونے لگے قُتُ بانی سکونے لگے جاؤ وقتی وجہ من الغیر سوالی دو غسینہ غسائی کا سکا وقتی در بانی نرازی نتازو تازو کو مجلس کروئی آمننا اوانا کی فضلن کے تفق کرو بسیر وزی در بانی نگو بے وزی انسان ارزان تا بسیر کاری در بیش بر جانی بیش بسی در بندہ وزن را دیدے زان تا بسیر نو شکول ہے لیکن ذکر تا آمننا آمننا کئی انو تو تفق کرو بسیر وہ تو موکی پتہ راشن نبی علیہ السلام نے سوچا نہیں تھا تصور قل هو اے پیغمبر علیہ السلام اسوئی تھا موتو بغیرکم تا سمرتے بغیرکم فتبتغو سی اخفلی بانی دا فرمیت کی جملہ معترضہ ہے مسلمانان تا امتیائی غصری فگوتو بانی پلاسون بانی چکونے لگے اللہ وہ کہتا ہوا ہے موتو بے غیظکم باسبب یہ کہی موتو بے سبب غیظکم مرسی تاسو سبب تو بہت یہ پریبان تاسو دا غزری اللہ تعالی تاسو تو مرک او دا حلاکت تا پارا دریو گردائی لیکن سرم بھی سکلہ کرا تکیم کہ یہ خوش آرائی دو وجہ نمرک آتے کی صدر کشان تکیم کہ یہ خوشی اور دخفتان روزی نوگا دی تاسو تو دا غزری دو وجہ نبی خدای تاسو ہر تڈی پوکی خدائی کہ مرگ در باندے راضی کر مرگ کا مرگ پوری بھی ساتھ پتہ کا ہو سکتے ہو ساتھ موتو معا غیدکم ان اللہ علیم بذات صدور بے شک اللہ تعالی خبردار دے بذات صدور فاسقت سنو باندے مسلمانوں کیا کہتا ہے دو کفار و دو مشرکین و دو یہود و خود نصارا و ظاہری نارو بمو گورے اللہ تعالیٰ کہ داستا ہوں دشمنان یا دشمنان آئی بتا تو دو کا کئی ناری ماری بس اس طرح گئی ورپسی بلا ہوا وجہ ذکر سے یہ گئی انسان سسکم کچر تورتی گی تازتا حسنتن حسنتن سراحتن دا غنیمت پہ شکل دا فتح پہ شکل کی دا اللہ تعالیٰ کے انداز پہ شکل کی نظر کا مخالفی اسے چاہیے ان تم کسکم کچر تو رسے گے تابتا حسنت سراحت نتسکہم نغنجن کی دوئی لرا تسکہم غمجن کی دوئی لرا پریشان کی دوئی لرا تابتا راحت فغیبا نبوسی تابتا راحت تا اغیت غم او دو خزن ذریعہ لرا جو دوستان کو دشمنان کی دشمنان وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كَشَرْتَ وَلَجِهِ تَعْفِقَ سَيِّئَةٌ سَتَكْلِفِ شاکیت تو خرائی کاف کربان راشی مالی مصیبت راشی جانی مصیبت راشی وبا راشی زلزل راشی نجف رحو بیها خوشانی بی پاری بانی تاوتو فتاقنی بانی خوشانی او تاوتو خوشانی بانی خفتی ندوستانی کو دشمنانی وَإِن تُصِبْكُمْ كَشَرْتَوْ رَسِيْهِ تَعْفُقَ سَيِّئَةٌ سَتَقْلِفْ يَفْرَحُوا بِهَا دَيْقُ شَعِيْهِ بَاغِي بَانْدِي نُتَدِي تُولُ إِلَلُ كُبُنِيَاتْ بَانْدِي سیاد اللہ ساتھ الفقار دی کہ تو کفار سرا تو یہود سرا تو نصارا سرا تو منافقان سرا کل کی دوستانا ہونا چاہتا ہے لطن دی او د دې په حکم کې زجر او عقاب زجر او عقاب دا مخالف سره زجر زورې ته ویل شي زورنه سورې قمر آیت نمبر 32 سری رشتہ مفارا بتیس نمبر آیت ومن اظلم سوق غد ظالم ممن دعا كان كذب على الله كذب تدروغ ملدي فالله تعالى باندي وكذب بالصدق او نسبت تدروغ كرده رسياوتا فمن اظلم الى احد اظلم كذب كثنا اقل غد ظالم نسبه دلوي ظالم نسبه وَمَنْ أَظْلَمُ سُوْتِغَ الظَّالِمِ مِنْ مَنْ دَعَا كَسْنَا كَدَ بَعْدَ اللَّهِ جِدَ دَرُوغْ وِرْدِي فَاللَّهَ تَعَلَى بَانِي اللہ تعالیٰ تا شرک کی جاتت نہ بکڑے او دیو من کفلے گئے کہ دا شرک کوئی دا شرک کوئی حوالہ کو خدای ورکے غلط آتی دا خبر اچاتی او حوالہ پا اللہ تعالیٰ ورکے غلط آتی دا خبر اچاتی او حوالہ دا خدای کو کتاب ورکے مدشن تے غرض والے انسان او بل وکذب بالصدق او نسبت دروغ کړي رښتیا او تا مراد قرآن پاک چې قرآن مجید و تراشي نو دې وتا دروغ نسبت کوي وای دا د خپل کتاب نه دی وکذب بالصدق او نسبت دروغ کړي رښتیا او تا بیا او با وقتی چراغ لیدتا الیس فی جہنم آیا ندا جہنم کے مسون ٹھکانا للکافرین دفارا کافرانو بلا بولنا در کافران ٹھکانا جہنم کے ندا تھا مخار ندا زور ندا ور پسی بلا زور ندا آیت نمبر 36 أليس الله آيان جل ترى بكاف عبده كافي كفارة بند قل محمد عليه السلام نے جواب پاسو کے بلا ولنا اللہ تعالیٰ بسپل بندہ دفارہ کافی شاکی ہے نفس آیا تصریح رسول پاک علیہ السلام تھا او پا حقیقت کے زجر کے دفارہ دمکری کی میں تنبیر دمکری کی کتاب اسے سرحے سے پیٹھو اللہ تعالیٰ انزار سے سرحے شامل حال ہے نور فضل داغی بیان وَيُقَوِّقُونَكَ أَوْ دَيْلًا قَيْدَرْ قَيْسَاتَ اے پیامر علیہ السلام ذِلَّتِنَا فَأَوْقْدَ يَعْنُ بَانْدِ مِن دُونِهِ جِمَا سِوَادَ اللَّهَ تَعْلَانَ ساتھ دم قیدر کہی زمان جا رہا لیہا پریدا زمان جا خدا یا پریدا چلی دازی چل بدا سرو کی دازی چل بدا سرو کی دازی چل بدا سرو کی وَمَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ أَوْ آشُوكِ گُمْرَائِكِ اللَّهَ تَعْلَى فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَسْنِشْتَ دَيْتَ دَدَ فَارَاتِ اشتوک رَحْنُمَا جو خدای گمراہ کو خلا رہا جانے کی روز ہے داو في انظمة سلسلة سلسلة التنبيهات والزواجر ورقصيش فقمة سلسلة سلسلة التسليات وقتنا بعد ان شاء الله وقت دي يوم منزولي تفوز کر لئے وہ جنات نے من بعد موسیٰ کہا اور من بعد عیسیٰ نہیں کہا یہ کیا بعد کے فرقین و حضرات کو جسے جواب سے کر کرنا کہ من بعد موسیٰ ہوئی اور من بعد عیسیٰ بنے گئے ذکر کہ دا جنات کا طویل العمر گاڑی کو عمر نوائے دا آخر کو کہ دا عیسیٰ علیہ السلام سمانا دا موسیٰ علیہ السلام سمانا اگر منبری وقت او د عیسی علیه السلام په اسلام په اساس د نبوت یا پته نه وه لګېدلې نو دې وجه نه په عیسی علیه السلام ایمان نه راوړی نو دې د موسی علیه السلام په نبوت باندې د موسی علیه السلام په کتاب باندې ایمان او د عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په کتاب په کارو پته نه وه لګېدلې نو لرې چې علي مرغې خودینه او درېمه ده چې دی یهودو په شان کې د انسانانو د یهودیانو لیکن سرنگ یهودو عیسیٰ علیہ السلام وہ کو نہیں مانا ندک کشان کے طرف جناتو کی یهودو ندبی وجنا دی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور دی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں کھائیں سمجھ کمرہ رہا